lamun ayeuna mah sareng saha kasenian jasana sanes lubayan bab kadi angin hiburan ngaraketkan duduluran alah sadayana tinasa galarupina mung sakieu anu buktos gara nyamang iinnya mung sakieu jerah pingkang puspita arum kasliring samirono samirono wis ama anjerah pingkang puspita arum kasliring samirono samirono gadung kongas gandanya gandanya mawe laras renang indrio kang cinanita gelis kang kapiwarti inggal nu kacarios ngayosaken kawontenan alas satrenga di pertapan Parewana nyatana di tempat anu sakieu endah na hejo lembok tatangkalan curcor cai nyusu mata kresep anu neuteup endah katingalina curcor cai di temaku sora marga satwa nu recet kayaan di alas satarenga itu kayaan nana anu jadi sesepuh taya sanes begawan abiasa eyang na panawa eyang na kurawa anu dina waktus ieu kalesan ieu panawa parantos remaja putra sadayana sadikantuna ku panu dewanata nyatana tilar ti alam dunya ieu Dewi Kunti nali berata bumetah nyatana di ieu satrenga di abiasa anu dina waktos ayeuna kengeng panyaur ti abiasa ia Dewi Kunti nali berata Raden Wijakangka, Raden Margana, Raden Pinten Kalayan Tansen oge Semar Badranaya samirawuh dina waktos ayeuna daya sanes sadayana nuju ngantosan Raden Bima anu diutus ka nagara Astina margi janji panu Dewanata ka Prabu Dasarata baring supagi panawa parantos waktu nak pikeun mimpin negeri ngolah negara di mana panawa parantos dewasa ieu negara kedah dipasrahkeun ka panawa nu pangagengna nyaeta Raden Wijakangka Bima anu dugi kadanget ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina undera kangandika begawan abiasa wati kembang soca mustika kula di pawenangan uge incu anu gede anu leutik yap kadieu ka hararep diukna eyang sanget sono nu taya papadana kaula nun pangaresa tepi nadama kaula unyuk sumangan nampi karena pembagi kalayan ngakaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan Kunti nali brata ditarima kalihna kalihna teta tinana nu pika kalepatan mugagung so cukup lumur jemar kapunten anu katena atuh saling malu kaping tiga naya pikir saeunaon atuh purwa nyaur dina waktos ayeuna tansah diajeng-ajeng ke tansah diajeng-ajeng kaula nun syukur atuh sanaos wayah dalem ge teu kantung ngakaturkeun semasungkem ku kunyupan jenengan pangresa ibu miwah eyang ditampi nukun raden ditarima Wijakangka sanaos wayah dalem margana eyang kasangakeun semah kahunyupan jenengan oge pangersa ibu. Margana kaulanun ditampi nukun Raden. Ditarima margana. Kaulanun eyang menyuk sumanga wayah dalem ngaturake semah bakti kahunyupan jenengan pangersa eyang. Pinten nuhun. Kakunyuk pangersa ibu ditampi nukun Raden. Atus sanaos kaula oge tansen eyang ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan miwak ibu. Ditarima, ditarima. Nukun Raden. Saha itu yang kewok di juru? Kapayun Kakang Semar. Kadieu Kang. Aduh ayana. Amuy. Sawios cekap ini wae kalayan nyuk sumangga ngahaturkeun semah pangabaktos kuhunyuk panjenengan pangrasa. Ditarima. Kahunyuk pangrasa sakaya nuhun Kang. Nuhun Kang. Nuhun. Kalehna teh eta atuh tinanaon nu pika ka kumawantunan jisim abdi muga ulah kirang maung. Salima. Ka mana marudak? Aya di luar nuhun. Lain cenah ka jero. Maklum seta masok seueur heuleuy nu sawios. Alaya nu nyuk sumangga atuh aya pikeureusan naon tansah diajeng-ajeng dina waktu ayeuna. Bujeng hingga kapunut warganing tanaga larapati kasangakeun. Mangga kaula nu tansah diajeng-ajeng pangrasa. Sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina sahubungan jeung ayana Bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabulah atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa. Sangkan naon nu pahal anu dipunut ginuluran, naon anu dipenta tina kanan, naon anu dipamrih ngabukti. Da tadi oge asa temen tanwane bakal tina kanan. Tapi na damel kaulanun pangresa. Timalan, timalan. Leres kaulanun. Tah, ini lebah di. Numatak ieu waktu teh urang pake syukuran. Tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat-nikmat jeung karunia Gusti. Sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran. Janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat bakal tambah deui. Ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap ka mararaneh sararea. Melepat timalan. Leres. Dauh pangersa. Timalan, timalan. Kedi dieu kari milih. Naha mararaneh teh mening menang ajab? Naha mararaneh teh mening tambah nikmat? Tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang. Jawabanana tepat, hayang menang bagja mung cilaka. Nyatana hayang maan amal anu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng. Sakabeh jelema anu normal hayang untung embung rugi. Sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka. ngan kadang-kadang anu dipikahayang ku urang salamet, anu kurunyung cilaka, dabongan anu dipigawena pi cilakaeun. Anu dipikahayang untung ai kurunyung rugi, dabongan anu dipigawena pi rugieun. Tepi nodamel ka pangsa. Tepi nodamel ka ulanun eyang. Ieu. Salajengna ka ulanun lebah di. Lamun mararane hayang bagja mung cilaka, lamun mararane hayang untung mung rugi, lamun mararane hayang salilana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Geraprak pijawe parintahanana, jauhan cegahanana. Sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama geraprak gerasingkahan. Memang eta ge geus kaharti eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh. 75% oge eta bagja jelema benerna. Atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna. Pan ke teh di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang. Berat kana dosa digubragkeun ka neraka, berat kana bener diabuskeun ka sawarga. Tah. Pake pamilih. Urang mantong make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimbang di ditu. Geraprak geura narimang maneh ku sorangan. Lain nganung harti beratna awak ditimbang teh, tapi geura timbang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna ka hareup beungberatan ku kahadean. Amal hade terus pake. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Cing inget. Yen pagawean mararane sararea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh. Kumaha nun? Kumaha eyang? Kumaha eyang? Kieu. Tengge. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh. Bobodoan keneh, keureuhan keneh. Tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina. Dupi kanyataanana, kanyataanana rasakeun ku anjeun. Kumaha eyang? Kumaha nun? Rasakeun. Nu matak dina wujud maneh teh tempat ngarekam. Marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu. Aya sarua. Tapi kanyataanana dina panon aya rekaman, dina ceuli aya rekaman, dina irung aya rekaman, dina sungut aya rekaman. Kanyataanana, kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon. Katingal tah nganung harti geus karekam ta ku panon. Uluh sumuhu nya tah tah. Karasa meureun nya? Lah raseun. Dina seuli aya rekaman sarua. Kadenge keneh sora panu dewanata ku anjeun. Kantenan ka kuping. Kadenge keneh. Leres. Dina seuli aya rekaman. Dina irung oge aya. Beda ai seungit kadu jeung seungit nangka. Benten. Sok asongkeun kana irung seungitna we heula. Pasti sungut nyarita kadu ieu. Tara salah teteh. Beda panjeung ameuna ti kotok. Benten. Ieu. Nganung harti dina irung oge aya rekaman. Ta ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha. ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gara raketan, nu deket gara deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud maneh, gara prak gara pangihan, cirina satangtung diri, gara susul eta wujud ku elmu, gara teangan eta awak ku pangabisa, gara sungsi eta diri ku pangarti. Nyoko kana maksud anjeun ayeuna menta nagara Astina anu ngutus Bima. Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara Astina, tah urang cokot gorengna. Urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara Astina ku Kurawa, ulah siksik melik, ulah jadi goreng hate, anguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh. Dibarengan ku ikhtiar sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep terereureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ku maneh sarerea ngan kudu dibarengan ku ikhtiar nya eta neangan elmuna heula saacana dunya kapimili. Tapi noda mah kaulanun pangresa leres leres leres elmu naheula teangan sabab lamun teu kitu wah bahaya bahaya sabab elmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah poe oh, tengah peuting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu tah sangkan ulah ti tajong bawa obor atun yakin gening elmu teh eta teh oborna ati manusia ngarti teu kantenan karaos kahartos kaulanun pangresa kaharti karasa leres pek geura rumasa maneh teh da manusia geura rumasakeun eta geura rumasakeun elmu na heula teangan elmu na elmu teh kanyaho ai ceuk kanyaho teh pangabisa sabalikna kade di mana urang geus pangih jeung seuneu ulah mencerong seuneu wae contohna ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneu na tapi gunakeun caangna kumaneh keur nyokot cai ke, keur nyokot dahareun ke, keur leumpang supaya ulah ditajong ke. Gunakeun caangna, ulah dipencerong seuneuna atuh. Ieu mah pangih jeung seuneu, seuneu nu dipencerong padahal gunakeun caangna, caangna gunakeun. Nu matak geura gunakeun ieu elmu na pangeran nu aya di alam dunya, lamun anjeun ngagunakeun elmu na pangeran di alam dunya, kurung ngamalkeun eta elmu, nganung harti maneh teh ibadah keneh. Ulah mikiran nagara Astina wae. Ai eta mah barang can karuhan bisi ku itu teu dibikeun, syukur-syukur oge dibikeun. Ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun haha anu teu dipikarep.